सूर्य कैसे चमकता है? 14वां भाग। 14 अध्याय। विघटनाभिकता या रेडियो धर्मिता। राहत का प्रारंभ 1895 में हुआ। एंटोनी हेनरी बेस्क्यूरेल नाम का एक फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी एक ऐसे पदार्थ का अध्ययन कर रहा था जिसमें यूरेनियम के परमाणु विद्यमान थे। उसने आश्चर्य के साथ पाया कि यह निरंतर विकिरण दे रहा था जो कभी पहले नहीं देखा गया था। यूरेनियम ने बिल्कुल नया व्यवहार दर्शाया जो तब तक विदित नहीं था। इसे विघटनाभिकता या रेडियोधर्मिता का नाम दिया गया। यूरेनियम तब तक के ज्ञात जटिलतम परमाणुओं से बना था। जटिल परमाणुओं से बने कुछ अन्य तत्व भी विघटनाभिक या रेडियोधर्मी थे तथा वैज्ञानिकों ने इस नवीन खोज का सावधानीपूर्वक अध्ययन प्रारंभ किया। पीरे क्यूरी नाम के एक फ्रांसीसी रसायन विज्ञानी ने सर्वप्रथम विघटनाभिक या रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा निष्कासित ऊर्जा को मापा। उसने ऐसा 1901 में किया तथा उसे आश्चर्य हुआ कि ऊर्जा दिन प्रतिदिन वर्ष प्रतिवर्ष निष्कासित होती रही और कुछ दशाओं में तो समय व्यतीत होने पर भी ऊर्जा में बहुत कम गिरावट आई। रेडियम तत्व की एक मात्रा के विकिरण की अर्ध या आधी गति होने तक 1600 वर्ष लगेंगे। यूरेनियम को तो ऊर्जा के आधे होने तक अविश्वसनीय लंबा समय 4,500,000,000 वर्ष लगेगा। एक विशेष दिन में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा अधिक नहीं थी परंतु समाप्त होने से पूर्व प्राप्त होने वाली ऊर्जा विशाल थी। यह सब अत्यंत पेचीदा था क्योंकि कोई ऐसा स्थान दृष्टिगत नहीं था जहां से ऊर्जा आ रही थी। विघटनाभिक या रेडियोधर्मी परमाणु केवल वहां उपस्थित थे जो ऊर्जा दे रहे थे। क्या ऊर्जा का अविनाशता का नियम गलत था? 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन नाम के जर्मन स्विस भौतिक विज्ञानी ने इसके उत्तर का प्रारंभ किया। उसने सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया। अन्य वस्तुओं के साथ इस सिद्धांत ने दर्शाया कि पदार्थ अथवा मात्रा स्वयं ही एक शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत है। पदार्थ की लघु मात्रा को भी पर्याप्त ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। सामान्य दशाओं में साधारण या सामान्य पदार्थ में केवल अतिसूक्ष्म मात्रा ही परिवर्तित हुई तथा ऊर्जा की साधारण मात्रा ही उत्पन्न हुई। विघटनाभिक या रेडियोधर्मी परमाणुओं में पदार्थ की अधिक मात्रा खर्च हुई एवं पर्याप्त रूप से अधिक ऊर्जा प्राप्त हुई। परंतु विघटनाभिक या रेडियोधर्मी पदार्थों की अधिक मात्रा ऊर्जा में क्यों परिवर्तित हुई? इसका उत्तर परमाणुओं पर नवीन दृष्टि डालने से प्राप्त हुआ।